إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر كي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مني. وقوله أي قول المؤلف، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مني بروم تير بنينا والدليل تكتلبا قوله تعالى موي واخو بروم بكابي تكتلبي تلان تكتل موي بروف مانام فيرندي واخ جو خامني نيت كي واخ نكو تي دينا تي واخ تي دينا دو نيك لو خامني داي نيك واخي كي واخ كيب ديدت واي دا فا ورا نيك لو خامني داي ام اي فيرندي daya may preuve preuve ya firnde ya moy ayat alquran wala hadith bu wer wala bok ijma lo xamanteni ni depo la go xamni borom xam xami xet wi dañ ci depo. Kon firnde ci lan? Firnde ci lim don wax ne bur bi tabaarak wa ta'ala moy borom asaman ak suuf di borom bindef yeb mom de nangout ben yon ñukoy bokalé ci jaamu biñ ko wara jaamu, nangout ben yon ñukoy bokalé ci nga xamanteni ni ay jaglé bopam la, ndax yoyu mom daf ci nek kenn, manam daf ci wet bokk ko kenn, donte sax kën koy jema bokalel ab yonent la wala ab malaka ci mbax. Waye borom bi tabaaraku wa ta'ala mom nangout ben yon ñukoy bokalé kenn ci nga xamné ay jaglem la, lolu nak lay indil firnde. Mu ne kon firnde ba ci lolu moy fa borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax nan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, jakkay wala bok ci ru sujootu kay yalla moy ki nga xamanteni ni moko mom moko jago. Kon nak fala tad'u bulen ñaan, fala tad'u bulen jamu ma'a allahi bolek yalla ahadan ken. Kon lolu moy li nga xamanteni ni moy tektel bi borom tere bi indi di wonani ken warta jamu, ken warta ñaan, ken warta bolek yalla ken magok mbir yi nga xamni jaglay borom bi tabaarak wa ta'ala la yalla kep lañ ko wara defal, ken waru ci bolé kenen. Mu indi aya bi te muy wa annal masajida, deug deug li nga xamni moy al masajida moy jakkay moy bereb yi nga xamni fa lañ jaamo yalla, te ñun ñu duppé bereb yoyu neegu yalla moy bereb yi nga xamni dañ fay sujjoté di fa jaamo yalla. Wa anna al masajida cër yi nga xamni moy cër yi ñi sujjoté mu junju fi sujud, ndax sujud bokku na ci jess jaamu yalla yi nga xamanteni ni dafa eumb deugantan li nga xamanteni ni moy maana jaamu yalla sujood symbole bu reey la ci symbole jaamu yalla yi motax ken waruko defal mbindef xola boy sujood niveau bi ngay nek niveau bu soufé niveau bu doyedi niveau djebbalu niveau toroxlu niveau jam deug nga jël li nga xamanteni ni moy li nga gëna fonk ci sa yaram extérieurement moy sa kanam nga daldi koy reppel ci souf ngir lan ngir jamo ko borom asaman ak souf xam nga ni koku moy kenn xam nga ni kon jëf joju zess bobu di sujjot mbindef mérito wuko ndax lan la toroxal sa bop la soufel sa bop la kon lolu kenn rek nga ko wara defal muy rabbu samawati wal ardi wama baynahuma borom asaman ak souf ak la ca digeunte ba motax munela fa'budhu kon nak boy jamu ngal la jamul koku way lilay won ni sujud ken duko defal mindeef yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith muné suma don digal nit mu sujotal nit kon dina digal jigen mu sujotal borom karam kon lolu dalay wonné yonnati bi musul digal nit muy sujotal nit muné buma ko don diglé kon yonnati bi musuko diglé lolu day woné né kon sujot kuko mom yalla kep yalla kep mango djel sa djebi dor ko ca souf mu andak toroxlu wacce sa bop soufel sa bop lolu kenn rek moko mom muy borom asaman ak souf kenn duko defal mindeef kenn duko defal mindeef ci ay tankam kenn duko defal mindeef ci loxom kenn duko defal mindeef ci jeewum kenn duko defal mindeef ci ay loxom bayil xel bu bax xam nga lego lek yenn mbir xew nit ñi jappé ko lu rafet mango deglul bu baax hadith yonante bi suma doon digal mindeef mu sujotal mindeef kon dina digal jigen mu sujotal borom karam de nga bu baax xam nga legole nga gis kuy sujotal moromu mindeefam ñew ba ci ay tankam sujotal ko lele nga gis ku sujotal moromu mindeefam ci loxom mu talal loxom mu sujot ci wala ci ay yereem mu lal yereem musu jot ca mu yere bi mu sol lolé lepp du lu islam jangalé lolé lepp lu islam téré la lutax islam téré ko ndax sujot kenn rek moko mom kiko mom moy kan borom asaman ak souf ak li nekk ci digënté kon nak bul doyedil sa bop ci kanamu mbindef bul doyedil sa bop ci kanamu kumu meuna don gogek toroxlu gi nga xamni gogek soufé soufélu gi nga xamni mo nek ci sujjoor lolu acte d'adoration la ndax jaamu yalla dafa lambo toroxlu jaamu yalla limuy tekki ci batu arab moy lan at-tadhallul wal khudu' toroxlu ak soufé soufélu ñeu di toroxlu ci sa kanamu borom soufél sa bop ci sa kanamu borom djébal sa bop sa borom lolu kenn nga koy défal muy sa borom lolu doko défal borom kër doko défal wayjur doko défal kenen xam nga légolé ngeen gis arab yi def ko kenn ñew su jotal yaaji ci tanki légolé nga gis arab yi def ko kazalika ñeneen ñu dul arab legol ñu def wala legol li ngeen gis ku ñew su jotal nit ci loxom lolé lepp islam da ko téré la tax moy sujud kenn moko mom borom man borom kan wasjud waqtarib ngok kilani wasjudu sujud len sujudel len ma koku moy ki mom sujud kon kenn du jël li yalla mom nga koy jox mindeef lol nak du loy laye ndax dama ka fonk dama ka respecter dama ko beug fonk sa yaay respecter sa yaay tekkiwul signifierwul nga jël li yalla mom diko ko jox xolal li nga xamanteni ni moy fonkel ak respect bi alquran jangale xam nga alquran neena la wabil walidayni ihsana rafetal len jeme ci senuy wajur ihsanan akuk rafetal manam rafetal deugentan deg alquran amna de ihsanan rafetal haqiqa la wax rafetal deugentan rafetal deugentan jeme ci mindeef moy lan moy mbollem xéetu rafetal yi nga xamanteni ni mindeef yeyewonako kon bo jélé lo xamni mindeef yeyewowuko nga koy defal mindeef lol tuddatul rafetal gis nga wabil walidayni ihsanan lolou masdar la masdar mu nek lo xamanteni ni luy deugural la waye tamit luy tektele ala al haqiqa deugentan deug jig rafetal la la wax deug jig rafetal est ce moy jeme ci mindeef est ce moy nga jël la nga wara rafetale yalla diko defal mindeef gis nga par exemple ci misal bo ñewé ci ki nga xamanteni ni moy ki jité rew mi ak ki nga xamanteni ni mom mo jité commune d'arrondissement bi wégel ga fof rapport wégel gi ndax day tolo du tolo ndax degré wu ki jité commune d'arrondissement bi tolo wu la degré ki nga xamni mo jité rew mi gis ko ko kon boko naté ci mindeef dalay leer nañ kon bul jël li borom bi tabaaraku wa ta'ala mom ci prétexte damay rafetal wala ci prétexte mbeugel soppel namel fonkel ak wegel ngay jël li yalla mom diko jox mbindeef nekatul lolu ci diina nekatul lolu ci xel bu ko defé kon ñu bayé lolu xel tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.